Belki yalandı bilemem, inanasım var. Seninle aşkı yaşayasım var. Özlüyorum ah her şeyini. Anlamadım bütün suç bende mi? Çekemem derdini, nazını dedim. Giderken rahattı kafam için. Bırak demiyor üzülmeye. Unuturum geçer öylece. Gün olur gelir bir boşluk. Düşer gönlüme ah yokluk. Bitti deyip inan bitmiyor. Geçer sandığım geçmiyor. Şimdi yalanlarına inanasım var. Sorunlarına katlanasım var. Özlüyorum ah her şeyini. Anlamadım bütün suç bende mi? Şimdi yalanlarına inanasım var. Seninle aşkı yaşayasım var. Özlüyorum ah her şeyini. Anlamadım bütün suç bende mi? Dilimden düşer hece hece. Uykularım kaçar. Her gece alışırım demek yetmiyor. O aklımda hep çıkmıyor. Gün olur gelir bir boşluk. Düşer gönlüme ah yokluk. Bitti deyip inan bitmiyor. Geçer sandığın geçmiyor. Şimdi yalanlarına inanasım var. Sorunlarına katlanasım var. Özlüyorum ah her şeyini. Anlamadım bütün suç bende mi? Şimdi yalanlarına inanasım var. Seninle aşkı yaşayasım var. Özlüyorum ah her şeyini. Anlamadım bütün suç bende mi? Şimdi senin her şeyini. Her anı yaşanan her zamanı özlüyorum, özlüyorum. Oh, oh. Şimdi yalanlarına inanasım var. Sorunlarına katlanasın. Koklayasım var öpesim her yerini. Anlamadım ki bütün suç bende mi?